senajan apa dilakoni sabar-sabar nih sliramu ngempet kangen jroning dodo lungaku iki omong suwates kerjo apa sanggane sing tak rasa iki nanti kapan